sadece sokakta duyduğum cümleler. Hadi rap yapalım, tek tek sik. Ama bak bek bitmez, yarın tadına varan eve gitmez. Sikik like netin orospu admini. Dalgaya bak, tatmin et kendini. Loş ışıkta boş kerane işlet. Bunu alman için götünü genişlet. Ben biçimdeki zamanla tanırsın. Sen daşşaktaki en kısa kılsın. Üsküdar mı lan, biraz akıllanın. O merdivenle de sikime tırmanın. Dikine gidiyorum, önüme çıkmayın. Rapçi sikiyorum, varsa gök kayın. Her şey vatan için askere gitmez. Lollipop starsa bu şarkı bitmez. Dostum kankana sen bir üçlü sar. Benim iki topum ve bir de rapim var. Çok küfür ediyor, böyle yapmasın. Azdırma sen de sikim kalkmasın. Aynaya bak lan, budur derdim. Dökük evdeki fakir o piç de bendim. Sen bana söyle ceza mı ustan. Sagopa ya da Fuat kaçar bu kurstan. Geceler uzun kas ama yazamazsın. Sözlerin bana yadigar mı pustan. Vahişe aldığı işi saymazmış. Sikilen götler rap'e doymazmış. Sokak edebiyatımı sözleri gördüm. Yaptığınız rap'e götümle güldüm. Bıdı bıdı bidi bidi bıdı bıdı bidi bidi. Para için havlama, susturun şu iti. Punchline farz hop önce yoruyorum. Mekan yeraltı flexçi sikiyorum. Katıköy dediğin bebek mafyası. Fanları sübyan rapçi tayfası. Hadi bana havla her gele diklen. Ender derken besmele çeklen. Memini mikrofon yo çek bir saksafon sus. Götüne girenleri ağzından kus. Son samuray say kılıcı da sıkı tut. Keskin götünde patladı bu barut. Dostum kankana sen bir üçlü sar. Benim iki topum ve bir de rapim var. Çok küfür ediyor, böyle yapmasın. Azdırma sen de sikim kalkmasın. Aynaya bak lan, budur derdim. Dökük evdeki fakir o piç de bendim. Sen bana söyle ceza mı ustan. Sagopa ya da Fuat kaçar bu kurstan. Geceler uzun kas ama yazamazsın. Sözlerin bana yadigar mı ustan.